У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра тое, над чым працуюць беларускія пісьменнікі. Юрась Барысевіч вядомы найперш як эсэіст і культуролаг. Аўтар такіх кніг, як «Цела і тэкст» і «Альтернемо». Апошнім часам Барысевіч займаецца пераважна перакладам. Зараз ён перакладае з французскай мовы філасофскі раман Крыстьяна Гарсена. Перакладаю раман сучаснага французскага аўтара Крыстьяна Гарсена. Назва там даволі складаная, цытата з «Поля Кладеля». Ну, умовна кажучы, захапленне ад выпадковасцяў, магія супадзенняў. Паводле этого прынцыпа будуецца і сам раман. Там вельмі шмат розных супадзенняў, як у змесе, так і ў пабудове главаў, шмат нейкіх люстэркавых там адбіткаў, фрактальных паўтарэнняў. Цікавы, справды, па форме раман. Умоўна можна назваць і трылерам, ці дэтэктывам, але разам з тым і філасофскі раман у шырокім плане пра сучасную культуру, а можа і пра чалавечую псіхалогію, пра ігінае расслаенне на некалькі істоту, пра пераселенне душ. Ну, трошкі містычная такая кніга. Так што мне цікава, я б сказаў, перакладаць, хаця бывае і складана, бо гэта автор любіць доўгія сказы, фразу расцягнуць на палову старонкі, зараецца і на цэлую старонку. Не так проста это перакласці, але разам з тым цікава. Кніга перакладаецца на замову культурніцкай праграмы французскай амбасады ў Менску.